yéenoon maanaam si jaamu moom daf ko déggoon ba jeexal si bëndam moom misbaax ndaxte maamam wane yàlla rek ko taxoon a jóg moo tax yàlla yóbbu ko. te gis nga mu teelu tuuti si ginnaaw si waxtaanu Baye Diouf gis nga Sénégal bii gis nga boo yoree lii nga xam ne moom la rasulillah yoroon di ko tàllal jaam da ngay làmboo fit da ngay làmboo fit ndaxte gis nga bii léegi ba léegi bouge woon fu mu tolloon rek nga toll ndaxte ñaar ñoo ko fi yëg ñii di waa kër Ibrahima Niass mooy Niassé ni ñoo yëg bii nga xam ne moom la yàlla yónnee woon yonent bi di ko tund ñaaree bi si ñi ñu xam si li ñu xam mooy waa kër Cheikh Moussa Cissé Niang borom Ndar ñii nag ñun suñu wàll bopp li ñu yëg nag dañ koy waxe ñëpp dégg ko tàllal ko jaam ndaxte loolu moom mooy liggéey bi si islam fu mu toll léegi ndaxte yeesal lépp lu ràpp dañ ko war a yeesal jaamu yàlla nag du waaraate parce que ñi ñu waaraate ñoom dañu feebar ba pare bugg a faj ñu feebar kon wér bu yaram du mun a am foofa ñooñu nañu ñëw faju si diine gi nañu ñëw faju mooy nañu ñëw xam yàlla ba pare soog a mun a waaraate di waaraate benn borom ñaari tur hérité la nga toog ak moom mu tis nga lu nga tis nga lu yéen ñaar bu ngeen toogee kenn du xàmme kan mooy borom ñaari tur yi dañuy waxante dëgg yàlla tant que xamuloo yàlla mënuloo jaamu yàlla mënoo def lu yàlla gërëm liggéey bi foofu la toll tolluwoon ay xaal ak ay xiila ndaxte ñoom ñoo ñànk diine gi gën a dellu ginnaaw liñ koy doyee liñ leen doyee si gox yi moom lañuy doyee maire yi rek maire arrondissement dañ leen di fay ñuy fayee ku topp seen xaalis ak seen af am mais du ñu ambassadeur diine islam ambassadeur diine islam jaamu yàlla moom moo war jullit jullit bi boo ko bëggee dimbali kay dañ koy wax naka lay mun a jaamoo mu jaamoom yéen fan lay jaar nu muy def waaye loolu doo si laal dara di xaal ak xiila ba kay ñooñu kay yow jëriñoo la te yow umpalewu la ne dégg nga ne yàlla balaa nga koy mun a jaamu da nga koy xam am ñu ko fiy woote télé yooyu ngay invité ñooñu télé yooyu ñëw nañ ko ba tay kuy télé ci nga télé jinde dem nañ ko wax ne yàlla balaa nga koy mun a jaamu ma ñëw foog nga xam yàlla nga mën ko defal dara bu baax waaw bu ngeen woote foofu wax leen si loola mais duñ si wax ay wax ay borom ñaari tur yéeg yàlla ba muy sàkki borom ñaari tur yi boobu yéen fu ngeen nekk yéen ñi ngànk diine yi yàlla moo leen di sàkk ñooñu kiir lañu du ñu jóg si àdduna kenn mu waaraate waaraate ba mu wàññeeku si àdduna da ngay ñëw ñu def seen association di song borom ñaari tur yi fekk ñoom ñooñu di song borom ñaari tur yi te ñu woo leen ay imaam ak nitu diine ñoom yi borom ñaari tur yi di jëfandikoo la ñuy jëfandikoo seen njiit laay borom ñaari tur yi lañ njiit laay déedéet Baye Diouf dëgër parce que góor yàlla biir dafa am njiit laay tarsan la góor yàlla la góor war a di njiit laay yow déedéet dañuy waxtaan waaw ñu waaw jërëjëf wax nga dëgg loolu la daal gis nga diine gi loolu la xam yàlla soog ko mun a jaamo yàlla soo ko xamul doo ko jaam waaw jërëjëf yàlla soo ko xamul doo ko mun a jaam ba pare ñu ñëwati si nga xam ne moom mooy Iñaan Iñaan loolu la Djibi Baye Diouf laal na ko sànq am na benn waay bu juróom gis koo xam ne borom xam-xam la pour mu dugal ko xol loo naka lay def moom ba am alal ki ko dugal xol loo ba mu génnee def defal ne ko dafay da ngay def sarax yi def sarax yi mu def sarax yi mu ne ko waaye nag soo ko defee lépp loo am rek sa dëkkandoo ñaar la si am bu dee rosulaayis ñaar lay am yow nga am benn bu dee oto moom daal def double lay am yow nga am genn waale moom baawoon fukki kër ñoom ñaar fukki baawoon ñaar fukki kër ñoo fukki kër gaa am na borom xool bu iññaan ba xam nga loolu la sant lan la wax ki nga xam ne moo ko gisaaneel dem na ba man li ma bëgg daal mooy xaaral ma def nekk borni nekk pattugul pour rek dëkk ndow bi nekk gund si iññaan nangu na patt pour dëkk ndow bi nekk gund mooy xol yi la ñu war a defal Sénégal xol yi ñoo ràpp xol yi ñoo ràpp ñoo réere yàlla te réere yàlla li muy indi si iññaan ak soxal kenn xamul lu mu toll diine gi nañ leen wax dëgg cuur waaw nañ leen wax dëgg moom mooy yàlla moo ñu ñor ñu suy góorgóorlu def suñu kentu lay kattan pour am pour def lu neex yàlla waaye nag li neex yàlla bala koy jaam mën a def foog mu dem xam yàlla waaw loolu rek la cum da jaam yi xam yàlla waaw ñu jéggalu bu rek jërëjëf jaajëf waa comme ñu def ñaan.